Ο στόχος μου είναι όλον αυτό τον ερωτισμό να τον διοχετεύσω στον Θεό. Ακόμη και η τεκνογωνία και ο γάμος είναι αμαρτωλές οι καταστάσεις. Αν η τεκνοποίηση είναι αμαρτία, πώς θα συνέχιζε ο ανθρώπινος. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ο ανθρώπινος πληθυσμός. Ο ανθρώπινος πληθυσμός υπάρχει, Γρηγόρη μου, γιατί αυτή είναι η αμαρτία του. Είναι πολύ ωραίος ο Γαϊτάνος και γίνεται καλύτερος, άριστος σχεδόν, όταν μιλάει για τέτοια θέματα. Δεύτερο λοιπόν, τρίτο μάλλον αμάρτημα από τον Γαϊτάνο είναι η τεκνογωνία, αλλά και η ανθρωπότητα ολόκληρη. Και ο ίδιος ο άνθρωπος. Αμαρτίες, όλα. Ό,τι βλέπετε γύρω σας είναι μια αμαρτία. Ακούσαμε από το Λεβέντη και τον Γαϊτάνο ποιες είναι αμαρτίες. Θα ακούσουμε τώρα από τον τρίτο που ακολουθεί, ποια την κάνει λίγο πιο συγκεκριμένη. Μια τρίτη, νομίζω, μεγαλύτερη από τις δύο προηγούμενες αμαρτίες. Εγώ το έχω πει και στον Γρηγόριο και στον Άνθρωπο, ακόμα δεν έχουν βάλει μυαλό. Στο τέλος. Οι έχοντες εθνική συνείδηση που συνέβαλαν στην πτώση του Αντώνη Σαμαρά και στην άνοδο του Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία, θα πάνε στην εκκλησία, θα ζητήσουν εξομολόγηση να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους. Μήπως τους συγχωρέσει ο Θεός για την αμαρτία ότι συνέβαλαν στην καταστροφή της Ελλάδας. Αυτές είναι αμαρτίες. Κάνουμε εδώ μια σύνοψη, επειδή είναι ημέρες τέτοιες, για το τι ακριβώς είναι αμαρτία, να ξέρετε να προστατευτείτε. Αμαρτία λοιπόν που δεν ψηφίστηκε ο Σαμαράς και ψηφίστηκε ο Τσίπρας το 2015, είναι λίγο παλιά η δήλωση. Έχουμε το δεύτερο μέρος του λαού και κολλητά οι δεύτερες διαφημίσεις. Καλημέρα, Αποστολή. Πάει και ο Περικλής ο Κοροβέσης. Μίλησε για τη φιλία, τα ιδανικά, τη συντροφικότητα. Άγνωστες έννοιες για την εποχή μας, αλλά ναι, okay. Άγνωστες. Και να μιλήσετε κι εσείς κάποια στιγμή για το τέρας της αδιαφορίας και για τη βία που υπάρχει μέσα στο σπίτι. Γιατί δεν χρειάζεται να πέφτει ξύλο. Τα παρκάρουν τα παιδάκια στα, πώς το λένε, στο τάμπλετ, στα κινητά. Εκεί PlayStation. Εκεί λοιπόν η βία κάνει παρέλαση. Μάλιστα. Θα το πείτε καμιά μέρα αυτό, γιατί δεν είναι τυχαία η βία και οι άντρες που είναι βίαιοι και κακός είναι βεβαίως, κάποιες μητέρες τους μεγάλωσαν. Δεν έγιναν έτσι στη τύχη. Έλα, Αποστολή. Έλα. Βγήκε ο Τσιόδρας και είπε: σταματήστε να ρουφιανεύετε. Φαντάσου που έχει φτάσει το πράγμα, φίλε. Φαντάσου. Όχι, τίποτα άλλο. Σκέφτομαι ότι φέρει σε δύσκολη θέση και κάποιου συγκεκριμένου βουλευτέ. Όχι, εσύ που κοροϊδεύε για το 1142, α πούμε. Δηλαδή, φαντάσου τι είχε γίνει. Το ρουφιανιλίκι πήγε σύννεφο. Το 1142 ήταν μόνο η αρχή. Και μετά λε για τον Μπογδάνο. Ο Μπογδάνο μπροστά του είναι αθώα περιστερά να πει. Δεν καταλαβαίνω το σχετισμό. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, λέω, καν το συνειρμό από πού και ως πού. Επειδή δεν είναι ρουφιάνο, γι' αυτό το λέω. Α, έτσι σου ήρθε, ναι. Okay. Έλα, γεια. Έλα, γλυκιά μου. Λοιπόν, επειδή παίρνω καπάκι με αυτά που άκουσα με τον γιατρό που σας άκουγε κάθε μέρα και είστε το πιο υγιές και στα Ευγενά και εγώ είμαι μεγάλος, θα σας ακούω τουλάχιστον 50 χρόνια ραδιόφωνο, ότι ό,τι ωραιότερο έχει βγει είστε εσείς, εγώ σας συγκαταλέγω και στο πάνθεον των διεθνών παιδιών της Ελλάδος, του Μίκη, του Μάνου, της Μελίνας και του Αγγελόπουλου. Και λίγα λες. Έτσι. Σήμερα πήρα να σου κάνω θετική κριτική. Α, δεν μου αρέσουν αυτά, βαριέμαι. Άντε, για πες. Παίρνω μήνυμα να κάνω αρνητική και είπα να πω και το καλό. Είσαι ξινιόλα, α πούμε, και είπες λίγο να το σπάσω μεγάλη εβδομάδα. Όχι, απλά λέω εντάξει, να μιλάμε για τα καλά. Λέγε, μωρή, τι θες. Τι θέλω να πω, μωρέ, λέω μπράβο. Κρατάτε καλά το επίπεδο τη εκπομπή. Καλείτε κόσμο να μιλάει, συνδικαλιστέ. Βάλτε αφιερώματα, δεν κάνετε επαναλήξει. Καλή φάση. Ελπίζω να βγούμε γρήγορα από αυτή τη συμφορά. Για να σταματήσουμε να κάνουμε τι εκπομπέ. Κατάλαβα, το πιασα. Το καλοκαίρι πώς το βλέπεις, θα μπαίνεις στις παραλίες με... Εξαιρετικό, θα πήξουμε στην παραλία και στη συναυλία, κόλαση θα γίνει. Θα ξεχάσουμε τι σημαίνει μπάνιο και πολιτισμός. Μια χαρά το βλέπω, ειδικά για τον πολιτισμό, που αυτοί δεν καταλαβαίνουν και ένα Χριστό ή δεξί. Είναι και η καλύτερη αχίλιος πτέρνα για να χτυπήσει ένα λαό, ο πολιτισμός. Μια χαρά τους βολεύει. Καλά, Βασόλη, καλημέρα. Καλημέρα, όπ, τι γίνεται, Γιάννη, εσύ είσαι, Γιάννη. Ο Γιάννης, καλά σε κατάλαβα, Γιάννη. Σας κάνουμε μια υπόθεση. Η υπόθεση εργασίας, τα λέγαμε. Ναι, υπόθεση εργασίας. Αχα. Πριν 50 μέρες, κάποιος Έλληνας πήγε στη ζούγκλα με τον Ταρζάν ή στο βόρειο Πόλο. Κόλο, καλύτερα κόλο. Πριν από 50 μέρες, έτσι. Και ερχόταν σήμερα στην Αθήνα και βλέπει άδειους τους δρόμους και τα αυτοκίνητα εδώ και εκεί. Τι θα νόμιζε. Τι θα νόμιζε. Θα νόμιζε ότι... Α, ξέρεις τι θα νόμιζε. Ότι έγινε ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Να τα. Τώρα, από ποιον έγινε. Πώς θα το νόμιζε όμως, ούτε ένας όλμος δεν υπάρχει, ούτε μια τρύπα τουλάχιστον στην άσφαλτο. Ούτε καν σημάδια από ερπίστριες. Τι στο διάλο, Γιάννη. Τώρα θα νόμιζε αυτό, αλλά θα νόμιζε και